また。Draait Malta eilands mee. Vast op les jat leelacht het mee. O, wat jat me kenet been. Ak in vlaar matal franchisam. Dachlet Malta allai nunam Hampas alla mamkin tabach Al-jau sabis yahtunam Thank you. Alle Fahrt, du hast alles. final vor am unterenden gehen. Thank you. creuen que escriu. Leien fort, fort bé i sentir-m'ho, el veiem ja ho veig patint. Ja n'hi queden els caps, m'escavo, del que el meu té sentència a ti. Dumne kiel dash ah ramia kiel leu el skabat yadi. Yeah. لك اي مؤمن Oh! eu, Domnul sfara pe piacir, aromel malte, nici bura, fum ușor, două de mar, smerle ofer malagir, eu, lindel chefer, căl soldat. Lot men soldati Vesaha Fogi San Gianni E Sami Pumpi Faruciati Siltu Shwabel Sahna Gbira În fășeu pe i-am iubdor, da e tau la mai natur, halar miel Don't make care.